أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، kon li nga xamantene mom lañu deg legui ni mom moy manam muqaddimatul muallif. Kon mune al hafiz abu muhammad abdul ghani ibn abdul wahid ibn ali ibn surur al maqdisi rahimahullah ta'ala dafa wax ni alhamdulillah al malik al jabbar al wahid al qahhar ba wax ji jeex. Lolu mom la tambale waxam ji. Légi ñi nga xamantene ñom ñoo wax ni al qal al hafiz ni al hafiz wax na ne abu mom abu muhammad abdul ghani ibn abdul wahid ibn surur al maqdisi rahimahullah mom neena koku ñooñu ñoy ñi nga xamantene ñom ñoo solo téré bi ndax comme ni nga xamne non la suñu borom subhanahu wa ta'ala def ci xéet bi moy xéetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am lo xamantene dañ ko jago ko ci bir mbollem xet yi nga xamantene ñoom ñoo fi mësa jaar té mom moy li nga xamantene mom la wax ni ñett manam li nga xamantene mom lañu wax ni suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko ko jox té joxuko yenen xet yi té bokku na ci moy li ñu wax al isnad. Ndax isnad moy kenn ku ci nekk da ngay am foy tek say wax diko jëlé ci ko xamantene du koku daf koy jëlé ci kenen koku jëlé ko ci kenen ba ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam. Lolu bo la joon yehut ne ko ndax dama bëggoon nga wax ma ndax yenen ti yalla Musa alayhi salatu wassalam dama bëggoon nga wax ma du waxam ji nga wax ne mom moko wax ndax manam mën nga ma indil isnad bo xamantene day jokkolo ba ci mom daf lay wax ni le dedet nga laaj ko nasara ne ko dama bëggoon nga wax ma wax yi ngeen di jele ci yenen ti yalla Isa alayhi salatu wassalam ndax jokkolo na ba ci mom mom tamit du ko mëna wax terangalo go xamanteni suñu borom subhanahu wa ta'ala dako jaglel julit ni dako jaglel xetu sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kon lolu motax teer yi ñu xamanteni ci hadith yi ak ci alquran alquran donte mutawatiran la manam mbolo mu bari askan wu bari ñoko ci ay gox yu wute ñoko jele ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom itam ñooñu tamit ñu bëré bëri jël ko ci ñoom naki non nonu lañ koy toxalé ba mu yex ci fi ci ñun alhamdullilah. Bi nga xamantene fepp fo dem ci aduna bi même alquran bi nga fay fekk loolu mom manam lañuy wax mutawatir. Waye bu fekente ne ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam la ak ci yeneeni téré yi itam lu mën yoy yep malgré sax ci fekente ne ci alquran isnad yi am nañ ci même bu fekkante ne ci alquran manam mutawatiran la téréwul suñu manam dañuy indi isnad yi téréwul ñi nga xamantene ñom ñoy ñi jang katu alquran yi ñu leen di wax alqurra'u ñoñu dañuy am ay isnad yo xamantene day jokkolo ci seeni serigne yi nga xamantene ci ñom lañu déggé won alquran wala bok ci ñom lañu taré won alquran wala bok ci ñom lañu jangé won alquran ñu am ci ay isnad yo xamantene day jokkolo liko duggé ci télé ci ñom ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suñu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom mi ko jëlewon ci jibril alayhi salam mom mu jëlé ko ci maulana tabarak wa taala. Kon lolu day terangala moy ngay jëlé say wax diko jëlé ci kukoy jëlé ci kenen koku ba mu jëlé ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith bu siiw ne al ulama'u warathatul anbiya al ulama'u ñoy borom xam xam yi mune warathatul anbiya ñom ñoy ñi nga xamne ñom ño donu yenenti alayhi msalatu wassalam comme ni nga xamne nonu la nekké ci sahihi ak ci yeneeni tiri hadisi. Imam ash-sha'rani rahimahullahu wa radiya anhu moy borom xam xamu tasawuf ak borom xam xamu fiqh ak borom xam xamu hadith bu mag bobu radiyallahu anhu wa arda dafa wax ne ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xamu fiqi tax ñu ñuy wax ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xamu fiqi ak bor yeneen xéetu borom xam xam yépp taxul ñuy wax ci hadith bobu ndax hadith bobu donte yeneen borom xam xam yi donte xam xamu diine la donte dinañ am teranga am xam xamu diine fi ci aduna lañuy wuté ak ñi nga xamantene ñom ñoy ñi xamul waye buñ démé ba al-akhirah dootu ñu rañé ko té ndax lan mune ndax ñi nga xamantene mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo taxone ñuy wax moy ñi nga xamantene dañuy am xam xamu diine waye seen xam xamu diine ñi ngi koy jëlé ci manam isnad bu yegg ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune loolu motax bu fekente ne sax da nga nek muhaddis manam borom xam xamu hadis wala bok manam dal ci comme niñ koy waxe lu ci ëpp ci suñu jamono manam ngay jang hadith diko mokal diko tari te fekk sa hadith yow amulo isnad bu joge bu dem ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu yawmal qiyam jote yow do ragne ko ken du la ragne ak borom xam manam ñi nga xamantene ñom ñoy ñi amul xam xam kon terangay xam xam bobu ñing koy amé ci isnad yi nga xamantene dañ koy solo diko jele ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon insha allah taala ngir am teranga bobu itam dañuy wax kon suñu manam isnad yi nga xamantene mom lañuy jël ba ci téré bi nga xamantene mom moy téré bi ñuy jàng muy amdatul ahkam min kalami khairil anam niki nonu dañ koy wax tamit amdatul ahkam fi ahadithil ahkam insha abu abu ash-shaykh al-hafiz abu muhammad abdul ghani ibn abdul wahid ibn ali ibn surar al-maqdisi rahimahullah itam dinañ wax tamit suñu isnad ba ci sahihu imam al-bukhari ak sahihu imam muslim rahmatullahi alayhima yi nga xamantene ñom ñaar ñom ñoo solo manam ñom ñoo solo hadith yi nga xamantene ñoo nekk ci téré bi itam insha allah taala buñu hadith buñu jang bu nekk dinañ ko jëlal isnad bi nga xamantene mom la ko imam al-bukhari ak imam muslim rahimahullahu taala solo we su ko defé ñu am ñaari mbir moy dañuy am ilmul hadith dañuy am xam xamu hadith bi manam dañuy am ad-diraya ak ar-riwaya ad-dirayatu mom moy lan ak ar-riwayatu moy lan ar-riwaya moy su fekente ne da ngay solo manam jëlina ci diw netlina ci diw solo na ci diw jange na ci diw lolou mom nangam ak nangam lolou ar-riwaya lañ ko tuddé moy rapporter le fait de rapporter moy solo mu am luñu wax ad-diraya moy le fait que ngay xalat mbir mi di ci jangate di ci amé xam xam bu boba ñu daldi mangalé li nga xamantene manam mom moy teranga gu mag gi nek ci jang hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamantene ginnaw al-qur'an mom moy ciusanu hadisi lolu motax ñu don borom xam xam yi rahmuhumullah kenn ci ñom bu mujumul al-imam as-suyuti rahmuhullah wala ibn qayyim rahmuhullah munan al-ilm ma qala fihi an-nas hadathana wama siwahu fawaswas ash-shayatin kham kham al-ilm ma qala moy fi nga xamne day wax an-nas nit ñi fi ci fofu ci kham kham bobu hadathana manam moy nenañu ma diw nenama koku nenako koku nenako yeralti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nena waye sudul lolu rek fawaswas ash-shayatin ay jax jaxalu shaytan rek la kenn ku ci nekk di indi ay wax kenn ku ci nekk di indi ay xalaat kenn ku ci nekk di indi nan yaakarna ak defenaane ak nima gisee mbir mi ni la kon dañuy jëkke insha allah taala ci isnadu ash-shaykh abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi rahimahullah lolu nak limni jariñ ndax lan bu fekente ne dañ laaj ne ana lan motax munu ñoo dem directement rek ci asanidu te bu sahihul imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima bu boba dañ nan la téré bi du ay hadith kesse mo ci nek ndax leg leg ash-shaykh abdul wahid rahimahullah al-hafiz abdul ghani rahimahullah leg leg mu am ay baat yo xamantene da koy firi leg leg itam mu daal wax masalan ay kitab at-tahara ak yu mel non comme kitab as-salati kitab az-zakati kitab al-janaiz ak yu mel non le fait que mom manam onwan yoy le fait que muy utiliser tour diko outel buntu yi ak téré yi lolou tamit dañ koy solo walé lolou tax ñuy soxla isnadam mom tamit niki nonu bu le fait que tamit mu dajale hadith yoy yep def ko ci ben téré lolou tamit day tax ñu daal di soxla isnadam bu boba kon ñett isnad insha allah lañu soxla kon bu ñëk bi mom moy isnadu ash-sheikh abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala bi rahmatihi al-wasi'a kon dañuy wax ne jëlé nañ ci ash-sheikh al-khadim al-hadith ahmad ibn hussein ibn darwish ak ash-sheikh al-imam al-allama علي ابن جمع علي جمعة حفظ الله تعالى حفظهم الله تعالى اك نينن كو ملني يوسف الرفاعي حفظه الله تعالى موم موني كون نيوم نييب ني جيلي سي الشيخ الحافظ الامام عبد الله ابن محمد ابن الصديق الغماري رضي الله عنه موني mom mu jele ci ash-sheikh omar ibn hamdan mom mu jele ci nasrullah ibn abd al-qadir al-khatib mom mu jele ci abdullah ibn talli al-mu'ammar mom mu jele ci ash-sheikh abdul ghani ibn isma'il an-nablusi mom mu jele ci an-najm muhammad ibn al-badr al-ghazzi mom mu jele ci papam te moy al-badr muhammad ibn radiyuddin al-ghazzi mom mu jele ci jamaluddin abul fath ابراهيم ابن علي القلقشندي اك شيخ الاسلام زكريا الانصاري اك الامام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي اك يينين بوروم خام خام نيوم نييب ني بوك جيلي سي الحافظ بيغا خامتيني موم موي ابو الفضل امام امير المؤمنين سي خام خامو حديث موي الحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى برحمته الواسعه موم مو جيلي تي عمر ابن محمد ابن احمد ابن سلمان البادسي موم مو جيلي تي محمد ابن ابو بكر ابن احمد ابن عبد الدائم بيغا خامتيني مانام موم سوتلا تي الحافظ ابو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي بيغا خامتيني مو بيندي تيري بي كون كوكو موم موي اسناد بو نديك بي manam mom moy kon mom mo jele ci mamam mom mo jele ci mamam manam kon muhammad ibn abubakar ibn ahmad ibn abd al-daim mom mo jele ci mamam kon tere wi comme nak bobu rek day daldi doy ci ñu tuddu ko insha allah taala ci isnadu tere bi mu dess isnadu ba ci sahih al-imam al-bukhari rahimahu allah taala bu boba ci isnad bi nga xamantene mom lañu tambalé won mom lañu jëlé ci ash-sheikh manam kon ñu jëlé ci cheikh ahmed darwish mom mu jëlé ci al-hafiz abdullah ibn muhammad ibn siddiq al-ghumari mom mu jëlé ci umar ibn hamdan ak ali ak abd al-hayy al-kattani mom mu jëlé ci abd al-jalil ibn abd al-karim barrada mom mu jëlé ci cheikh muhammad عابد السندي مومو جيلي سي الشيخ محمد ابن علاء الدين المسجاجي مومو جيلي سي الشيخ ابراهيم ابن حسن الكردي الكوراني مومو جيلي سي جامبو باخ بوب نيت يالا بو سيل با nga xamne dafa guddone fan soufi bu magbe عبد الله ابن من لا سعد اللهوري nga xamantene مدينه المنوره لو مديونا دكه جي على ساكن يا افضل الصلاه والسلام مومو جيلي سي قطب الدين النهروالي dañ wax tamit an-nahrawani momu jele ci abu al-futuh ahmad ibn abdullah at-tawusi momu jele ci baba yusuf al-harawi momu jele ci muhammad shadabakht al-farghani momu jele ci abu luqman al-khatlani momu jele ci muhammad ibn yusuf ibn matar ibn matar al-firabri momu jele ci imam al-hafiz amirul mu'minin ci xam xamu hadith di imam wa aduna ci xam xamu hadith moy abu abdullah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughira ibn bardisba al-bukhari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a niki nonu bu fekenteene ci sahihu imam muslim la moy ibn al-hajjaj rahimahullah ci isnad bi nga xamantene mom lañu jëkke won sank ci téré bi ba ci al-hafiz ibn hajar العسقلاني رحمه الله تعالى mom kon mu jele ci Abu Ishaq at-Tanuhi momu jele ci Abu al-Fadl Sulayman ibn Hamza momu jele ci Abu al-Hasan Ali ibn al-Husayn ibn al-Muqayyaz momu jele ci al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Nasir as-Sulami momu jele ci al-Hafiz Abu al-Qasim Abdul Rahman ibn Abi Abdullah ibn Mandah momu jele ci al-Hafiz Abu Bakr محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن زكريا الجوزقي مومو جيلي سي ابو الحسن مكي ابن عمدان النيسابوري مو جيلي سي الامام الحجه ابو الحجاج مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى مومي بن صحيح كون سي كاو لول ان شاء الله تعالى ني دالي جال سي بنين والغي موي دانيو واخني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جيغا خامتيني موم مو في نيك ناك دو الحافظ موكو بيند نдах دا فا بوك سي تيغني موتاخ نيغا خامتيني نيوم نيوكو سولو كوم نين لاكو واخا سانك نيوم نيو بيند لول نيوكو واخ نيوم ني دادي واخ مقدمه المؤلف مانام انتروداكسيون مقدمه موي انتروداكسيون موي ممبستل موي في ليغا خامتيني فا غاي جاري غير دوغ مانام غير تامبالي غير واني انا لان موتاخ مو بيند سما تيري بي lolu nak ki nga xamanteni mom moko jikko def ci l'islam bi manam ki nga xamanteni mom moko jikko def rax sax ci terre mi ñu comme wouté li nga xamanteni mom la occidentaux yi yaakar ndax ñom dañoo yaakar né ñom ñoko créer waaye al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala jikko nako def waaye imam al bukhari bi nga xamanteni defor nako ci sahiham mom ay hadith la indi woon lolu motax nak ki nga xamne nak moko jikko def ci luñu doyal mom moy imam muslim rahimahullah mom mo indi muqaddimam wax li nga xamanteni mom lu djublu won ci sahih bi mom wax ay chartam ak yu mel non lolu imam muslim moko dik def ci mo djik bind tere dali indi liñuy wax muqaddima manam introduction wa lolu nak dañ ko wax bu ko defé ñu xamné euh lolu jele wuñ ko ci tim occidentaux yi kon ñu né al hafiz abu muhammad abdul ghani ibn abd al wahid ibn ali ibn sarur al maqdisi rahimahullah né na alhamdulillah bok na ci teggini nga xamantene kep ko xamné day talif ab téré war na ko tambalé moy wax basmala tek ci sant yalla moy alhamdulillah tek ci salatu ala nabi te moy julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lolu motax mom mu tambale waxam gi ci alhamdullilah ndax comme ni nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da na tambale ay waxam ay khutbam ci alhamdullilah comme ni nga xamantene nonu lañ ko xame ci khutbatul haja nga xamantene sudan tak sey ak yu deme nek nonu daf dan wax innal hamdulillahi nahmaduhu innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi bo wax jeje waye niki nonu itam sudan yek ci mimbar da dan wax alhamdullilah dadi sante yalla dadi sante yalla bak ko kagn ko doga tambale wax waye amma comme ni nga xamantene mom la ñen ni ñi yaakar ne dal mom fokk boy tambale khutba bu mu meuna don ak lo meuna waxtane fokk nga wax innal hamdulillah def khutbatul haja bobu tambale ko ci ñet ay yoy te moy ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ak ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katheeran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ak ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida bam mu jeex lolou nak ak njumtal yaakaane faaw ñu ko jàngé ko non koku njumte la ndax buñu xolé mbolem yenenbi sallallahu alayhi wa sallam khutba yi nga xamanteni indi nañ ko te muy khutba aljuma yi wala bok su fekente ne day khutba di wax lenen di wax khutba ci luñu doyal rek day wax rek alhamdullilah wala mu duggal ci lenen mais du wax tout temps lolu nga xamne mom lañuy wax khutbatul haja bu nek tout temps lolou lay wax motax fi itam lolu motax buñu setlo borom xam xam yi rahmatullah alayhim nañ ko setlo depuis jamono salaf yi ba legi borom xam xam yi duñu tambalé sen tiri lolu mais wa nak go xamanteni xana ñu mujju ñom ngay gis ñuy bind sen tiri diko tambalé khutbatul haja ak ñeneen ñu bari ño xamanteni sen wax yépp non lañ koy tambalé defé ni képp ku tambalé wul non yow top lo sunna wa lolu nak té lolu doyna ci léral moy ni nga xamanténe mom la al-Hafiz Abu Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu tambalé téréem bi ndax dafa wax né alhamdulillahi al-Malik al-Jabbar al-Wahid al-Qahhar wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma al-Aziz al-Ghaffar mune alhamdu mbolem xaji cyant yi alhamdu deug deug cyant alhamdu cyant bi nga xamanténe suñu borom subhanahu wa ta'ala santon nako bopam tilata minde fi am ndax xam gi mu xamne minde fi mu ñu ko sante gis nga cyant yep lillahi aji sax la ñeur bur yalla subhanahu wa ta'ala ci la ko arab nak dañuy wax cyant manam alhamdu mom moy astana'u bil lisan astana'u bil lisan moy ak bakka kagn ci glamine dañuy wax tamit al wasf bil jamil al ikhtiyari ala wajhi at-tabjil wa at-ta'zim manam moy dañuy melale nit manam melale ci melo go xamantene kiñ koy melal dafa tan mel namu mel mais ci woné ko ci magal ko han ak reeyal ko ndax bu fekenteene masalan comme lolu motax mu wuté ngeureum parce que ngeureum mom mo gëna yaatu sante ci côté ciir yi muy lambol ndax ngeureum kat nit buy ngeureum munef na geureum ci lamine def na geureume ci xol def na geureume ci cieur yi ci dess lolou motax bu fekente na geureum ci xol suñu borom subhanahu wa ta'ala tudunako tim nan wama bikum min ni'matin fa min allah ak wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha koku moy geureumal xol ndax lepp lo xamantene da ngay na wara fas ci sen xol ne lolen am ci xewal ci suñu borom subhanahu wa ta'ala la joge lolou mom moy ngeureumal xol mu am ngeureumal lamine moy comme fi muy wax nan wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith manam xewalu borom bi subhanahu wa ta'ala limu la defal de ko tuddu diko ci sante diko ngeureum bi ci dess nak mom moy ngeureumal cieur yi ci dess moy comme fi nan i'malu ala daawud shukra wa qalilun min ibadiyya shakur yen de len jeffi yen wa ñun daawuda yen wa keur yenent yalla daawuda ala nabina alayhi afdalu salatu wassalam de len sante yalla de len jeuf yalla jeuf de len jeuf jeuf ja mom ngeureumal yalla la jeuf ja mom sante yalla la lolou motax ngeureum dañ koy defé ci lamine ak ci xol ak ci cieur yi ci dess amma li nga xamanté lolou motax nak mi nga xamanté mom moy définition bi gëna mat ci ngeureum mo insha allah taala moy lepp lo xamantene yalla sarful abd jami'a ma an'ama allahu alayhi ilayhi moy nit ki jam bi di delo mbolem xewal yuko yalla defal mu utiliser wat ko ngir delo ko def ko ci lu neex yalla lol moy definition bi gëna mat ci ngeureum alors que sante mom te ngeureum benen bi moy waye nak ngeureum mom fok xewul am nga dogu meuna geureum waye sante nak mom